Gohan wpadł w furię i zmienił się w superwojownika, po czym bezlitośnie zmasakrował komórczątka. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 94. Żelazna pięść gniewu. Brawo, Gohan. Dzięki tobie chłopak zna styl walki komórczaka. To bez znaczenia. Gohan jest od niego wielokrotnie silniejszy. Jak to? Wspaniały chłopak. W tym stanie może nawet zwyciężyć. Przeklęty szczeniak. Kto by pomyślał, że nawet on mnie prześcignie? Tato, połknij fasolkę. Znowu muszę uciekać się do głupiej sztuczki. Do diabła. Woda sodowa uderza ci do głowy. Myślisz, że zdołasz mnie pokonać? Tak. Rozczaruję cię. Patrz i podziwiaj prawdziwą siłę komórczaka. Potwór. Gohan. To niemożliwe. Jego siła nie zna granic. Cała ziemia się trzęsie. Komórczak nareszcie przestał się hamować. Dość gadania. Bierzmy się do walki. Bardzo chętnie. Szybko! szybki jest. Nie tylko jego siła wzrosła, ale też prędkość. Niewiarygodne. Jak to możliwe, że tak mnie zranił? To były tylko dwa ciosy. Super. Co za moc. Gohan jest silniejszy. Ty draniu. Ze mnie? Nie uwierzę. Osiągnąłem formę doskonałą. Nie mogę przegrać z sajańskim dzieciakiem. Jestem najlepszym wojownikiem we wszechświecie. Kienzan. Nigdy się z tym nie pogodzę. Gohan wygrywa z potworem pokroju komórczaka. Niewiarygodne. Shh. Ja chyba śnię. Skąd miałem wiedzieć, że ten dzieciak ma taką moc? Jest o wiele silniejszy ode mnie. Czy ja mogę czuć strach? Ka. Ne. Ka. Przeklęty gran. Włożę w tę kamehamehę całą moją moc. Jeśli się uchylisz, ziemia ulegnie zagładzie. Nie rób tego. To koniec. Ka-me-ha-me-ha. Co? Odpycha moją energię. Dzieciak odepchnął kamehamehę komórczaka jeszcze silniejszą kamehamehą. Wyczuwam jego energię. Komórczak wciąż żyje. Niemożliwe. Gohan prześcignął mnie i pokonał ograniczenia Super Saiyanina. Dobra robota. Coraz lepiej panujesz nad energią. Nie chciałem go tak mocno uderzyć. Chodźmy już. Ćwiczymy bez przerwy od 20 godzin. Tato? To nie koniec. Co? Niesamowita energia. Jest znacznie silniejsza ode mnie. Prześcignąłeś mnie, a teraz pokonałeś komórczaka. Spisałeś się. Jak zdobył taką wielką moc? Gohan, dobij go szybciej. Mam go dobić? Za wcześnie. Najpierw poczuję, co to cierpienie. Co? O czym on mówi? Gohan. Tylko ty możesz go zabić. Pospiesz się. Nie przeciągaj walki. Kto wie, do czego zdolny jest ten potwór? Niech to diabli. Niech to diabli. Niemożliwe. Niemożliwe, żebyś pokonał moją formę doskonałą. Ty smarkaczu. Koncentruje się na sile, zapominając o szybkości. Komórczak popełnia ten błąd, co ja. Wpadł w szał. Co to? Komórczak się zmienia. To niemożliwe. A jednak energia komórczaka gwałtownie spada. Dłużej nie może utrzymać formy doskonałej. Co masz na myśli? Osiemnastka. Wypluł osiemnastkę. Android, którego połknął komórczak. Ma dość. Osiemnastko, poczekaj. Co tam się dzieje? Ciało komórczaka się zmienia. Stracił formę doskonałą. Gohan wygrał. Komórczak nie ma szans. Do diabła. Koniec zabawy. Dalsza walka nie ma sensu. Zapłacisz mi za to. Co on knuje? Niedobrze. To koniec. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Dajda. Ten przeklęty komórczak coś knuje. Dokonam samozniszczenia, a wraz ze mną zginie cały świat. Jestem głupcem. Powinienem był go zabić, kiedy miałem okazję. W następnym odcinku ocalić Ziemię. Gohan, świetnie się spisałeś. Resztę zostaw mnie.